Друга книга Хронік. Розділ 13. Вісімнадцятого року царювання Єроваама став Авія царем над Юдою. Він царював 3 роки в Єрусалимі. Мати його, дочка Урієла з Гівеа, звалась Міхая. Війна була між Авією та Єроваамом. Авія розпочав війну, мавши військо з хоробрих вояків. 400 000 добірних мужів. А Єроваам виступив проти нього на війну, мавши 800 000 добірних мужів, хоробрих вояків. Авія став на горі Цемараїм, що в Ефраїм горах, і заходився гукати: «Слухайте мене, Єроваама і весь Ізраїлю! Хіба ви не знаєте, що Господь, Бог Ізраїля, дав царство над Ізраїлем Давидові навіки? Йому і його синам. Це бо союз солі. Але Єроваам, син Навата, слуга Соломона, Давидового сина, збунтувався проти свого пана. І зібрались коло нього люди пусті і нікчемні, і перемогли Роваама, сина Соломона. А Роваам був молодий та слободухий, то й не встоявся проти них. Та й тепер ви гадаєте встоятись проти Господнього царства, що в руці синів Давида, бо вас дуже багато, і у вас золоті телята, що їх Єроваам був зробив вам за богів. Чи ж ви не повиганяли господніх священників, синів Арона і левітів, і настановили собі священників, як народи інших країн? Кожний, хто приходив із телям та 7 баранами, щоб висвятитися, ставав священником богів, які не існують. У нас же Господь, Бог наш, ми його не покидали. Священниками служать Господові, потомки Арона і левіти прислуговують. Вони палять Господові все палення щоранку і щовечора, і запашне кадило. Кладуть рядами хліб на чистому столі, золотий ліхтар і його світичі, і засвічують їх щовечора, бо ми додержуємо постанови Господа, Бога нашого. Ви ж покинули його». І оце нами провадить Бог і його священники з голосними сурмами, щоб голосно сурмити проти вас. Сини Ізраїля, не воюйте проти Господа, Бога батьків ваших, бо не пощастить вам. Тим часом Єроваам послав засідку, щоб вона обійшла і стала ззаду них, так що одні були поперед юдеїв, а засідка позад них. Як же юдеї озирнулись, бачать, що битва їм спереду і ззаду, і візвали до Господа, а священники засурмили. Юдеї кликнули бойовим кличем, і коли вони зняли бойовий клич, побив Бог Єроваама і усього Ізраїля перед Авією та Юдою. Сини Ізраїля повтікали від юдеїв, і Бог віддав їх їм у руки. Авія та його люди тяжко їх побили, і полягло вбитими в Ізраїля 500 000 чоловік добірних. Отак того часу сини Ізраїля впокорились, а сини Юди стали сильними, бо покладались на Господа, Бога батьків своїх. Авія, кинувшись навздогінці за Єроваамом, забрав у нього міста: Бетел із залежними від нього містами, Єшану з залежними містами і Ефраїм із залежними від нього містами. Єроваам не вбивсь більше в силу за часів Авії. Господь побив його, і він помер. Авія ж убився в силу. Він узяв собі 14 жінок і породив 22 синів та 16 дочок. Решта дій Авії та його вчинки і слова записані в Мідраші пророка Іддо. І спочив Авія за своїми батьками, і поховали його в Давид-городі. Замість нього став царем його син Аса. За його часів був спокій у краю 10 років.